wspieram, dlatego że te wybory też są ważne. To są nasze małe ojczyzny, to są nasze małe przestrzenie i w tych samorządach też trzeba po prostu zrobić porządki. Są miejsca w Polsce, gdzie ludzie się nie interesują tym, co jest w Warszawie, tylko interesują się, co słychać na sąsiedniej ulicy. Na przykład. I to jest ważne, ale też trzeba jakby brać współodpowiedzialność za to, co się na tej naszej ulicy robi. Bardzo dziękuję Państwa i moim dziękuję. Gościem była wiceministra kultury pani Joanna Szelik-Wielgus. Dziękuję serdecznie. Tu Trójka, Witold Lazar, dzień dobry Państwu. Mamy środę, 27 dzień marca, na zegarach punktualnie 9. Czas na serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik. Górnik zginął w kopalni Bobrek Piekary, powodem wypadku był wstrząs górotworu. W związku z zamachem terrorystycznym pod Moskwą rosyjskie sądy aresztowały 8 podejrzanych. Prezydent podejmie dziś decyzję w sprawie tabletki dzień po, mówiła o tym w Trójce Joanna Szelik-Wielgus z Lewicy. Nie żyje górnik ranny na skutek wstrząsu górotworu w kopalni Bobrek Piekary. Do wypadku doszło wczoraj po południu, mówi rzecznik stacji ratownictwa górniczego w Bytomiu Robert Wronowski. Niestety już pomimo zaangażowania wszelkich sił i środków górnika nie udało się uratować. Akcja trwała dość długo, natomiast po północy lekarz stwierdził zgon tego górnika. Cała akcja zakończyła się o godzinie 3.15. To pierwsza śmiertelna ofiara wypadku w polskim górnictwie w tym roku. Wyższy Urząd Górniczy poinformował, że poszkodowanych we wczorajszym wstrząsie zostało jeszcze 7-8 osób. Oprócz prokuratury przyczyny katastrofy badają okręgowe Urząd Górniczy w Katowicach, Państwowa Inspekcja Pracy oraz powołany przez pracodawcę zespół powypadkowy, poinformowała spółka Węgokloks Kraj. Jeśli rosyjska rakieta w polskiej przestrzeni powietrznej zmierzałaby do określonego celu, natychmiast zostałaby zestrzelona, powiedział w Polskim Radiu wiceminister obrony narodowej. Nie było bezpośredniego niebezpieczeństwa. Tego obiektu nie trzeba było zestrzeliwać, podkreślił Stanisław Wziątek. To oczywiście nie jest dobrze, że te rakiety się pojawiają. Zawsze trzeba się zastanowić nad przyczyną, dlaczego się one pojawiają. Czy są to incydenty, które są zaplanowane po to, żeby sprawdzić naszą odporność, naszą reakcję, odkryć nasze systemy, ale także być może są to błędy, ponieważ te rakiety nie są idealne. One mają błędy programowania. W niedzielę nad ranem rosyjska rakieta skierowana do Ukrainy wleciała na polskie terytorium w okolicach miejscowości Oserdów na Lubelszczyźnie. W trakcie całego przelotu była obserwowana przez nasze systemy radiolokacyjne. W związku z zamachem terrorystycznym pod Moskwą rosyjskie sądy aresztowały 8 podejrzanych. Ich adwokaci skarżą się, że są zastraszani i nakłaniani do zrezygnowania z obrony. Według oficjalnych danych na skutek ataku, do którego przyznało się ISIS, zginęło 139 osób. Ponad 180 zostało rannych. Czterech podejrzanych o bezpośrednie sprawstwo zamachu przyznało się do zarzucanych czynów. Wcześniej w trakcie przesłuchania byli torturowani prądem i ostrymi narzędziami. Pozostali czterej mężczyźni mogli mieć jedynie pośredni związek z zamachem. Jeden z nich sprzedał terrorystom samochód, drugi to jego ojciec, trzeci jest bratem sprzedającego, a czwarty wynajmował im mieszkanie. Członkini Społecznej Komisji Obserwacyjnej Moskwy Ewa Merkaczowa poinformowała, że adwokaci podejrzanych dostają groźby od anonimowych osób. Autorzy groźb żądają, aby prawnicy zrzekli się obrony domniemanych zamachowców. W innym przypadku coś złego może spotkać ich i ich rodziny. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Prezydent podejmie dziś decyzję w sprawie tabletki dzień po bez recepty dla osób powyżej 15 roku życia. Wczoraj z Andrzejem Dudą rozmawiały w tej sprawie posłanki Lewicy. Obie strony przedstawiły swoje argumenty, mówiła w Trójce wiceministra kultury i dziedzictwa narodowego Joanna Szelik-Wielgus. Decyzja należy do pana prezydenta. Ja w ogóle miałam takie wrażenie, że prezydent w ogóle nie jest przeciwny tabletce dzień po. Jedyna jego wątpliwość jest taka dotycząca wieku, możliwości przyjmowania tej tabletki, ale przekonywałyśmy pana prezydenta, że przecież ta tabletka jest przyjmowana w przeszło 25 krajach w Europie i tam nikt nie ma takich wątpliwości. Nie wiem, jaką decyzję pan prezydent podejmie. Liczę na to, że jednak ta rozmowa była jakimś takim, powiedzmy, pozytywnym impulsem. Od 7 lat tak zwana tabletka dzień po jest w Polsce dostępna jedynie na receptę. Dziś Międzynarodowy Dzień Teatru, a zatem także Teatru Polskiego Radia, który od prawie 100 lat zajmuje się produkcją i emisją słuchowisk. Teatr Polskiego Radia przygotowuje około 160 premier rocznie. To wyjątkowe miejsce, podkreślają aktorzy Maria Pakulnis i Włodzimierz Press. Teatr wyobraźni jest najpiękniejszym teatrem. Pamiętajmy, że on trafia do milionów słuchaczy. Ma największą widownię, mogę tak powiedzieć, że widownię, dlatego że słowem malujemy nasze stany, te wszystkie teksty i naszym zadaniem jest to, żeby widz sam zobaczył ten świat. Żeby słuchacz mógł sobie to sam namalować czy odtworzyć jakoś wzrokowo, mimo że to jest tylko dźwięk. To jest piękna forma radio, bo pobudza bardzo szare komórki w trakcie słuchania. My oczywiście polecamy Scenę Teatralną Trójki, świąteczne wydanie w niedzielę 31 marca. Gościem specjalnym będzie mistrz reżyserii dźwięku Andrzej Brzoska. Zaproszeni zostali także twórcy Teatru Polskiego Radia najmłodszego pokolenia Piotr Skotnicki, wychowany na Trójce. Oraz współtwórca Sceny Teatralnej Trójki od początku lat 90. Janusz Kukuła. Będą wybrane krótkie fragmenty różnych słuchowisk z historii Trójki z teatrzykiem Zielone Oko w roli głównej. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Cała Polska dziś pogodna i ten trend będzie postępował. Mało chmur i ciepło. Ciepło, coraz cieplej, 6 stopni. No to nie jest ciepło, ale to jest najchłodniejsze miejsce w Polsce. Hel. W tej chwili na Helu 6 stopni. Poza tym no 8, 9, 10 na termometrach. Maksymalnie dziś 12 stopni na północy. Około 16 w centrum, do 19 na południowym zachodzie. 6 minut po godzinie 9. Dzień dobry Państwu. Zaczynamy Trójkę przed południem. Nasz trójkowy magazyn popularno-naukowy. Michał Jakubik za konsoletą, Monika Suszek za szybą jako wydawca i Witold Lazar przed mikrofonem. I tak będzie do 12. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Up. I got my records on. I shut the world outside until the lights come on. Maybe the streets are light, maybe the trees are gone. I feel my heart stop beating to my favorite song. And all the kids, they dance, all the kids are mad. Until morning more, it feels another life. I turn the music up, I'm on a world of style. The heaven is inside.

Peggy Gou i Lenny Kravitz. 17 po 9. Proszę Państwa, trójkę przed południem zaczynamy od informacji, którą anonsowałem już Państwu wczoraj na zakończenie programu. Słynna bazylika La Sagrada Familia w Barcelonie zostanie ostatecznie ukończona w 2026 roku. To będzie akurat setną rocznicę śmierci jej projektanta od Antonio Gaudiego. Właśnie ogłosiła to organizacja odpowiedzialna za zarządzanie obiektem. Ukończenie ostatniej głównej wieży będzie oznaczać ukończenie całej budowy, która rozpoczęła się 142 lata temu. Niewiele brakuje. Kaplica Wniebowzięcia zostanie ukończona w przyszłym roku, a ostatnia brakująca wieża Jezusa Chrystusa w 2026. Ma ona mierzyć 172,5 metra wysokości i być zwieńczona czteroramiennym krzyżem wysokim na 17 metrów. Budowę słynnej bazyliki rozpoczęto w 1882 roku według projektu znanego katalońskiego architekta Antonio Gaudiego. Jego grób znajduje się pod bazyliką, która stała się dziełem jego życia. Według koncepcji kościół miał składać się z 18 ogromnych wież, z których każda symbolizuje inną postać biblijną, 12 apostołów, 4 ewangelistów, dziewicę Maryję i Jezusa. Czemu tak długo to trwało, zwłaszcza w katolickiej Katalonii? No, kiedy Gaudi zmarł w 1926 roku, świątynia była ukończona jedynie w 10-15%. Prace budowlane przerwała pod koniec lat 30. XX wieku hiszpańska wojna domowa, no i wtedy większość projektów i modeli została zniszczona. Te obecne projekty opierają się na zachowanych i zrekonstruowanych materiałach, a także na nowo opracowanych adaptacjach oryginału. W 1984 roku budynek wpisano na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, a w 2010 roku został poświęcony przez papieża Benedykta XVI dla celów kultu religijnego. Co ciekawe, do 2019 roku Sagrada Familia była de facto samowolą budowlaną. W 2016 roku wykryto bowiem, że kościół nie ma pozwolenia na budowę i powstaje nielegalnie. W 2019 roku, po 137 latach od rozpoczęcia prac, bazylika doczekała się wreszcie pozwolenia na budowę, takiego oficjalnego. Wszystkie prace finansowane są wyłącznie z darowizn i dochodów z biletów wstępu dla turystów. Tych turystów jest zawsze sporo. W zeszłym roku liczba odwiedzających słynną bazylikę wróciła do poziomu sprzed pandemii. Odwiedziło ją 4 700 000 osób. Sagrada Familia, wbrew obiegowej opinii, nie jest katedrą. Ma status bazyliki mniejszej. No ale za 2 lata, jak wszystkie prace zostaną zakończone, La Sagrada Familia stanie się najwyższym kościołem na świecie. Follow the brightest star as far as the brave may dare. What will we find when we get there? May only stare. What kind of fire will burn us there? What kind of fire? Oh, oh, oh. Only a fool would say, La Sagrada Familia, the wind has changed, the storm is.

Haniu, czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 4A? Straciłam głos. Basiu, nie martw się, oczywiście, że wezmę. A ty na problemy z gardłem? Weź Septinum. Wyrób medyczny Septinum chroni, nawilża oraz łagodzi podrażnione gardło, chrypkę i suchy kaszel dzięki ochronnej powłoce hydrożelowej. Septinum. Gardło pod ochroną. Producent Natur Produkt Pharma spółka z o.o. Podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowit spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Kasiu, nawet nie spróbowałaś gołąbków. Tak, bo wiesz, boję się, że będzie mi ciężko na żołądku. To może kawałek serniczka? To moja specjalność. Nie mogę, bo wiesz, dbam o linię. Kochana, przecież jest Travisto Slim. Suplement diety Travisto Slim zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie, oraz proszek z opuncji figowej, który wspomaga utrzymanie prawidłowej wagi. Oj, Olu, ty to umiesz mnie przekonać. To Travisto to sprawdzone rozwiązanie. Travisto. I trawisz to. Aflofarm. Ziomek bierze ziomką. Jednemu, drugiemu. Nie po to są zdrabki, by drapać samemu. Bierze swej byłej i obecnej dziewczynie. I wszyscy siadają przy Laki Koniczynie. Nowość. Zdrabka Laki Koniczyna. Wygraj nawet 200 tysięcy złotych. Kupuj w punktach Lotto. Kochani, czas na deser. Pyszny wielkanocny sernik i latte ze spienionym mlekiem. Częstujcie się. Zosiu, czemu nie jesz? O, nie mogę. Nie toleruję laktozy. Źle się czuję po produktach mlecznych. No, niestety muszę podziękować. Podziękujesz, jak zjesz. A teraz proszę, weź LactoControl. LactoControl? Tak, suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Mnie wystarczy jedna tabletka przed posiłkiem, aby bez problemu jeść to, co lubię. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Marian, ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie. Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład laptop Dell Inspiron do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 2599 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Bo Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Tu Trójka przed południem, właśnie minęła 9:30. Informator ekonomiczny. Jest w studiu Sylwia Zadrożna, jest również jej gościni. Nie, Małgorzata Samborska z Grant Thornton. Dzień dobry. Dzień dobry. Z publikowanego przez państwa barometru prawa wynika, że Polska cierpi na nadprodukcję prawa. Tylko w ubiegłym roku w życie weszło ponad 500 nowych przepisów dla przedsiębiorców. Ponad 1000 zmieniło swoje brzmienie i jedynie około 40 przepisów straciło moc. Niecały tydzień temu przy okazji publikacji apelowali państwo rozsądek w stanowieniu prawa. No i być może ten apel został tym razem szybko wysłuchany, bo już następnego dnia minister rozwoju i technologii zapowiedział taką zasadę jeden za jeden przy deregulacji prawa gospodarczego, czyli na każdy nowy akt prawny wprowadzany do systemu musi zostać usunięty albo zrewidowany inny. Chodzi o to, aby ograniczyć biurokrację, poprawić jakość regulacji. Czuje pani jakąś satysfakcję jako współautorka tego barometru? Nas oczywiście bardzo cieszy ten postulat i będziemy bardzo mocno trzymać kciuki, żeby udało się to zrealizować. No, ja tylko przypomnę, że pamiętam, jak premier Morawiecki w 2018 roku również mówił o tym, że będą ograniczać legislację i nowym przepisom będzie zawsze towarzyszyła deregulacja. Także naprawdę mocno trzymamy kciuki, żeby tak właśnie było. To jest na przykład taka zasada, która obowiązuje w Wielkiej Brytanii od 2011 roku. Także to jest bardzo dobra zasada. Czyli jednak musimy poczekać i zobaczyć, jak z realizacją tych zapowiedzi będzie tym razem, no bo widać, że te poprzednie zapowiedzi się nie sprawdziły, tego prawa ciągle powstaje dużo, a ponieważ w tym roku barometr został opublikowany przez państwa po raz 10, to też podsumowali państwo całą dekadę, która przyniosła nam w sumie około 250 tysięcy stron nowego prawa, 20 kluczowych ustaw urosło o połowę. Reformy dekady państwa nie wskazali, ale za to dereformą został Polski Ład. Jak pani ocenia te 10 lat w stanowieniu prawa w Polsce? No faktycznie myślę, że to podsumowanie, które pani wspomniała, dobrze to prezentuje. To znaczy tego prawa nam bardzo przybyło, zwłaszcza w tych ustawach gospodarczych, największych ustawach gospodarczych. Gdybyśmy spojrzeli chociażby na ustawy podatkowe, to te w ciągu ostatnich 10 lat no jakby zwiększyły swoją objętość, często nawet dwukrotnie. Także to są ogromne ilości aktów prawnych, dodatkowych stron aktów prawnych, które trzeba czytać. Gdybyśmy chcieli codziennie czytać nowe przepisy, to byśmy każdego dnia musieli poświęcać ponad 2 godziny na samo czytanie, nawet bez rozumienia tych przepisów. Także każdy postulat zmniejszenia tej ilości czy poprawy legislacji to jest dobry postulat. Bo czas to pieniądz. A skoro mówimy o tworzeniu prawa, to resort rodziny, pracy i polityki społecznej pracuje teraz nad dodatkowym płatnym urlopem dla rodziców wcześniaków i dzieci hospitalizowanych po narodzinach. Resort chce, aby projekt ustawy pojawił się jeszcze w maju przed Dniem Matki. To dobre rozwiązanie? Przymknęliby Państwo oko na takie prawo tworzone, nowe? Ja myślę, że tak, to jest taki postulat wniesiony przez stronę społeczną. Tutaj apelowali o to głównie rodzice wcześniaków i dzieci hospitalizowanych. No cel to jest takie odzyskanie utraconego czasu z powodu hospitalizacji, tego czasu z dzieckiem w domu. Także takie rozwiązania funkcjonują również w Europie, nie wiem, w Belgii chociażby. Chociaż tam jest na przykład ograniczenie, no maksymalnie wydłużenie tego urlopu macierzyńskiego jest do 24 tygodni, także czekamy, jak będzie wyglądał ten projekt ustawy. Tak, szczegóły w maju, a my teraz jesteśmy w okresie rozliczeń podatkowych. Te obowiązki mamy do końca kwietnia, a tymczasem są ulgi, z których możemy skorzystać, albo nie pamiętamy, albo w ogóle nie wiemy. Ja się przyznam tutaj od razu, że na przykład nie wiedziałam, że podatnicy, którzy należą do związków zawodowych i płacą składki, to mogą sobie te składki później odliczyć. Maksymalnie 840 zł. Za ubiegły rok, tak? Tak, ja potwierdzam. To jest taka nowa ulga, która weszła w życie od 2022 roku, więc może stąd jakby jej mniejsza popularność i faktycznie te składki faktycznie zapłacone. Jeżeli mamy tutaj dowody zapłaty, możemy dokonać odliczenia. Tylko przypomnę, że to jest odliczenie od dochodu, a nie od podatku. To znaczy, że no jeżeli płacimy podatek według stawki 12%, no to te 12% z 840 zł czystej kwoty, którą faktycznie zapłaciliśmy, zostanie w naszej kieszeni. To idźmy dalej śladem tych nietypowych ulg podatkowych, bo tutaj też dobra informacja dla mieszkańców zabytkowych kamienic. Jaka? Tak, wraz z Polskim Ładem weszła nam również tak zwana ulga Pałacyk Plus. No i ona się oczywiście niekoniecznie najlepiej kojarzy przeciętnemu Kowalskiemu, ale musimy pamiętać, że mamy wiele kamienic. Ba, nawet w Warszawie mamy całe osiedla, które są wpisywane do rejestru zabytków. No i teraz, jeżeli jesteśmy właścicielem albo współwłaścicielem mieszkania w zabytkowej kamienicy, to 50% wydatków opłat na fundusz remontowy również możemy odliczyć od dochodu. Także tutaj warto skorzystać z tego, bo skoro faktycznie ponosimy takie opłaty, no to tak naprawdę wystarczy kilka kliknięć w zeznaniu. No właśnie, korzystajmy z tego. Dalej, honorowi dawcy krwi też mają swoją ulgę. Tak, ale to jest ulga, która funkcjonuje od lat. No tam się nie zmieniają, nie waloryzują kwoty. To, co możemy odliczyć, to taki ekwiwalent wartości oddanej krwi albo osocza. Nie mamy tutaj zróżnicowania stawki na krew i osocze. To jest 130 zł. To jest również odliczenie od dochodu. No i oczywiście tutaj też są limity tej wysokości, ile my tych litrów krwi możemy oddać. Także tutaj też nie mówimy o ogromnych oszczędnościach podatkowych, natomiast warto z tego korzystać. No i też jest ulga, która od dawna funkcjonuje w naszym systemie, ale niektórzy z niej nie korzystali, a chodzi tutaj głównie o osoby młode, które dopiero wchodzą na rynek pracy, zaczynają zarabiać swoje pierwsze pieniądze, muszą się rozliczyć z fiskusem, a na pewno z rzeczy, którą ta ulga obejmuje, korzystają, bo mówimy o uldze na internet. To prawda. Ulga na internet to jest taka ulga, która od wielu, wielu lat funkcjonuje w naszym systemie, ale można z niej skorzystać tylko jeden raz, jakby w dwóch kolejno po sobie następujących latach. W związku z tym no, wiele osób na pewno już kiedyś skorzystało z tej ulgi, w związku z tym teraz już z niej nie może skorzystać, ale co roku jest grupa takich, zwłaszcza młodych osób, które no, niejako zaczynają utrzymywanie na własną rękę i jeżeli tylko ponoszą wydatki na internet, mają na to dowody, fakturę wystawioną imiennie na nich, to również mogą dokonać takiego odliczenia. To jest również odliczenie od dochodu. I w sumie 760 zł w każdym roku. Czyli, czyli też konkretna już kwota, szczególnie dla młodych osób. Tylko pamiętajmy, no jeżeli mówimy o młodych osobach takich do 26 roku życia, które nie płacą podatków, bo korzystają z ulgi dla młodych, może na przykład warto się wstrzymać z odliczeniem tej ulgi, aż do momentu, kiedy będą płacić podatki i będą w stanie skonsumować całą tą ulgę. No właśnie, bo ta ulga cały czas jest i w każdej chwili dwa lata z rzędu można z niej skorzystać. 1 kwietnia zbliża się wielkimi krokami, a to po pierwsze 62. urodziny trójki, na które Państwa zapraszamy. Tego dnia wraca też 5% VAT na żywność. Coraz więcej sieci handlowych deklaruje, że weźmie to na siebie i konsumenci podwyżek nie odczują, ale 1 kwietnia obniżona zostanie również stawka podatku VAT na usługi salonów kosmetycznych, na tak zwane usługi beauty z 23 do 8%. Już jednak się pojawiają głosy, że tutaj obniżek cen usług nie będzie. Co pani na to? Ja bym powiedziała, że jest to bardzo prawdopodobny scenariusz. No przede wszystkim z tego względu, że ta zapowiedź obniżki stawki VAT dla sektora beauty, ona była no, uzasadniana taką potrzebą wzmocnienia sytuacji finansowej branży. W związku z tym no, to jest trochę po to, żeby przeciwdziałać podwyżkom tych usług, a nie żebyśmy tutaj faktycznie mogli odczuć te zmniejszone ceny. Czyli klienci powinni się cieszyć, bo podwyżek chociaż nie będzie. Małgorzata Samborska z Grant Thornton była dzisiaj naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Informator ekonomiczny. Informator przygotowała Sylwia Zadrożna. Ja zapraszam Państwa od razu na 16.30. Wtedy w Trójce kolejny trójkowy serwis ekonomiczny. W popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki, a potem o 18.30 ekonomiczne podsumowanie dnia. Tu Trójka, audycja przedpołudniowa za 19,5 minuty 10. How many times you've been had, and I wonder how many plans have gone bad. I wonder how many times you had sex, and I wonder, do you know who'll be next? I wonder, wonder I do. About the love you can't find, and I wonder about the loneliness that's mine. I wonder how much going have you got, and I wonder about your friends that are not. I wonder, I wonder, wonder I do. About the tears in children's eyes, and I wonder about the soldier that dies. I wonder, will this hatred ever end? I wonder, and worry my friend. I wonder, I wonder, wonder don't you? Times you had sex, and I wonder, do you know who'll be next? Trzeci Polskiego Radia. Dorastamy nielekkim gestem, obijając się o nonsens. Niebo skłoną stałość karmi krew jak tsunami, uruchamia sen jak modlitwa. Wszystkich dzieci, które znam, płynie siła, by coraz mniej się bać. Trójka przed południem, 12,5 minuty dzieli nas od godziny 10. Proszę Państwa, jak korzystamy z przedmiotów, które nas otaczają? Ano najczęściej po prostu używamy rąk, to oczywiste. Tymczasem nie za pomocą rąk, nawet nie za pomocą głosu, lecz za pomocą wzroku i gestów. Nad takimi sposobami korzystania z telefonów, małej elektroniki pracują już naukowcy oraz wiodące firmy telekomunikacyjne. Co więcej, prezentowane są już pierwsze bardzo ciekawe i zaskakujące zastosowania tych technologii. O tym, co już teraz może być sterowane, między innymi dzięki wzrokowi, Paweł Turski. Tak, dobrze Państwo słyszą, to samochód. Samochód, który ruszył dzięki odczytaniu przez kamerę w telefonie tego, na którą część ekranu smartfona popatrzyliśmy. Mamy kamerę 3D TOF z przodu naszego telefonu, która może wykryć twarz i oczy. Następnie dzięki algorytmowi AI i naszej technologii AI możemy wykryć ruch gałki ocznej i wtedy wiemy, gdzie się dana osoba patrzy, a następnie możemy na tej podstawie działać. Tłumaczy ekspert do spraw produktów w Honorze Thomas Bay. Sterowanie jest banalnie proste. Ekran telefonu podzielono na kilka części. W zależności, na którą spojrzymy, telefon wysyła do komputera w samochodzie informacje takie jak odpal silnik, zgaś silnik, skręć w lewo, w prawo, przyspiesz czy hamuj. Rozwiązanie to, choć wydaje się rewolucyjne, jest tak naprawdę tylko zabawą, wyjaśnia współtwórca rozwiązania, inżynier motoryzacyjny profesor James Brighton. Na pewno to rozwiązanie nie jest przyszłością prowadzenia pojazdów. Jest to bardziej zabawna koncepcja z badania niektórych możliwości, jakie daje technologia śledzenia wzroku w interakcji z samochodem. Nie sugerujemy, a nawet chyba nie chcemy, abyście zdalnie sterowali samochodem podczas jazdy. Niebezpieczne jest bowiem patrzenie na urządzenia mobilne. Nie jest jednak też i tak, że wykrywanie wzroku, odczytywanie go przez oprogramowanie nie zostanie wcale w technologii wykorzystane. Wręcz przeciwnie, jest już wdrażane w pierwszych smartfonach, aby ułatwić nam korzystanie z nich. Dzięki tej technologii śledzenia wzroku, możemy z łatwością przewidzieć zamiary użytkownika, a następnie zaproponować mu to, czego chce. Na przykład, gdy ktoś zadzwoni, jeśli spojrzysz na powiadomienie, automatycznie otworzy się większy panel i łatwo będzie odebrać telefon lub go odrzucić. Sterowanie urządzeniami za pomocą wzroku nie zrewolucjonizuje naszego korzystania z nich tak bardzo, jak kolejna nowinka. Wzrok zmusza nas bowiem do interakcji z ekranem telefonu. Zupełnie jest inaczej w przypadku gestów. Uważamy, że smartfony i ekrany dotykowe szerzej powinny wkroczyć w wirtualny świat nowej generacji, w której kontakt ze środowiskiem wirtualnym, takim jak ekran czy mikrofon, nie będzie już konieczny. Chcemy docelowo zbudować system wejściowy, który będzie można dodać do urządzeń, tak aby móc nimi sterować za pomocą gestów, tak aby nie trzeba było niczego trzymać w rękach. Dzięki temu rozwiązaniu moglibyśmy sterować oświetleniem, zestawami słuchawkowymi. Urządzeniem, które umożliwiłoby sterowanie bez dotykania, mogłaby być opaska na nadgarstek, która byłaby dedykowanym urządzeniem wejściowym. Mówi Otto Pentikainen, dyrektor zarządzający w fińskim startupie Double Point Technologies. Firma ta zaprezentowała ostatnio oprogramowanie na smartwatche, które pozwala sterować telefonem za pomocą gestów. Zasadniczo działa to tak. Gdy dotykam palcem palca, to wykrywane są gesty. Wykrywane są po prostu wibracje między palcami, gdy się dotykają. Rejestrujemy je za pomocą akcelometru o wysokiej częstotliwości, który można znaleźć w dzisiejszych smartwatchach. Rozpoznanie gestów możliwe jest dzięki wykorzystaniu zaawansowanego algorytmu uczenia maszynowego. Wykrywa poprzez wibracje to, co robią Twoje ręce. System jest niezawodny i dostępny dla wszystkich. Po pobraniu aplikacji na Twoim zegarku będzie działać natychmiast bez dodatkowej kalibracji. Jest to dla nas ważne, bo chcemy, by ludzie mogli natychmiast zacząć korzystać z technologii rozpoznawania gestów. Innowacyjne oprogramowanie można pobrać testowo za darmo na stronie fińskiej firmy. A ta strona to doublepoint.com. Tematem zajął się zaś Paweł Turski. You know how you took it, you just know what you got. Oh Lordy, you've been so